Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim. Pentru o siluetă suplă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Mii de angajați din direcțiile de finanțe publice în grevă, protestul spontan a început azi dimineață în București și s-a extins în aproape toată țara. La toți bugetarii salariile cresc, nouă ne scad salariile și nu știm motivul. Am adus bani la buget, ne facem datoria. Virusul WannaCry, cel mai amplu atac cibernetic din istorie produs de vineri încoace, a afectat până acum 200.000 de calculatoare și 10.000 de instituții din cel puțin 150 de țări. Europol anunță că guvernele și companiile din Europa au reușit să evite astăzi noi probleme. Concret, WannaCry preia controlul asupra fișierelor de pe computerele infectate și le criptează. La noi, serverele fiscului sunt perfect funcționale și nu au fost afectate până acum de atacul cibernetic, precizează ANAF. Totuși, în unele județe s-au luat măsuri de precauție. Conducerea uzinei Dacia, care activitatea a fost perturbată timp de 48 de ore după atacul cibernetic de vineri, a decis să rea activitatea. Iar cursa pentru șefia Partidului Național Liberal începe oficial astăzi. Primul care și-a depus candidatura este Ludovic Orban. Urmează la ora 15 Cristian Bușoi. Sunt un om credincios, îmi iubesc familia, îmi iubesc țara, sunt un liberal convins. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum izolat în Muntenia, e vânt pe arii restrânse în Dobrogea și izolat în Muntenia, Moldova și în zona montană. Vreme ușor instabilă astăzi, după amiază doar izolat vor fi ploi de scurtă durată, îndeosebi în sudul țării, la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 25 de grade. În București sunt 20 de grade, maxima va fi de 23 și trecător ar putea veni ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Mii de angajați din direcțiile de finanțe publice în grevă, primii care au declanșat protestul spontan au fost salariații din cadrul Direcției Generale de Finanțe București, ulterior li s-au alăturat colegilor din aproape toată țara. Ce reclamă faptul că unele salarii din sectorul finanțe ar urma să scadă odată adoptată și aplicată noua lege a salarizării unitare. Liderul Federației Sedlex, Vasile Marica. Până acum am fost în contact cu guvernanții, nu ne-au oferit nicio soluție, au fost un pic inerți la propunerile noastre și în clipa asta este foarte clar că oamenii nu au așteptare de la noi și și-au luat în mâine soarta. Probabil că în cel mai scurt timp, în următoarea perioadă, o să avem o discuție iarăși cu reprezentanții autorităților și să vedem cum găsim o cale ca să încercăm să rezolvăm totuși acest conflict care, din punctul nostru de vedere, este justificat pentru că nu este normal ca o lege nouă să taie salariile oamenilor. În București și angajații direcțiilor de taxe și impozite din primăriile sectoarelor 2, 3, 4 și 6 au oprit lucrul, așadar nu au lucrat cu publicul. De asemenea, la Direcția de Taxe și Impozite din Ploiești activitatea a fost oprită. Sunt peste 900 de angajați în total din București și Ploiești, afiliați sindicatului Forum. Unele salarii ar urma să scadă și cu 2000 de lei, susține liderul sindical Romel Neagu. Salariile sunt în jur de 3.500-4.000 de lei, dar activitatea, volumul de muncă este uriaș. Asta e și unul dintre motivele pentru care noi am solicitat aplicarea principiului muncă egală, plată egală. Atâta timp cât munca este uriașă, volumul de muncă este greu de acoperit, cerem ca și salarizarea să fie pe măsură. Preconizăm o reducere cu cel puțin 30% a veniturilor salariale pe segmentul fiscal. În această după-amiază, angajații direcțiilor de taxe din primăriile bucureștene și din Ploiești vor decide dacă mâine vor ține sau nu ghișeele deschise. Suntem de acord că și celelalte mici trebuie ridicate, dar nu scăzute, cele care în momentul acesta au fost date în mod legal. Așteptăm și reacțiile colegilor noștri din țară să vedem cum văd ce lucrul acesta, dacă se solidarizează și în același timp, nu în ultimul timp, să vedem discuțiile de mâine după comisiile de muncă și de juridice de la Camera Deputaților și Parlament. În cursul zilei de astăzi stabilim să vedem ce fac și finanțele, ce facem și noi, suntem la același segment de activitate, credem că împreună trebuie să ne apărăm drepturile. Așadar, proteste au avut loc astăzi în Maramureș, Călăraș, Dâmbovița, Timiș, Gorj, Buzău, Hunedoara, Arad, Botoșani și Olt. De asemenea, s-a protestat la Argeș, Prahova, Satu Mare, Mehedinți, Neamț, Alba, Ialomița, Covasna, Iași, Sibiu, Mureș, Vâlcea, Giurgiu, Dolj și Harghita. Urmărim situația din fiecare județ. Mai întâi transmit corespondentele Europa FM din Galați și Vâlcea. Aproximativ 100 de angajați ai Direcției de Finanțe din Galați au oprit lucrul spontan în această dimineață. Greviștii sunt nemulțumiți că Ministerul de Finanțe nu a dat niciun semn de viață după protestul lor de acum 2 săptămâni. Atunci, funcționarii din Galați au oprit lucrul spontan în semn de nemulțumire față de faptul că viitoarea lege a salarizării unitare le va reduce lefurile și cu 35%. Pe durata protestului de astăzi, funcționarii de la ghișee lucrează în reprize. Unele ghișee sunt închise total, în timp ce altele se deschid doar când se formează cozi. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. La Râmnicu Vâlcea, peste 200 de angajați ai Direcției Județene de Finanțe și ai Trezoreriei au întrerupt lucrul în această dimineață. 2 ore au stat în fața instituției, apoi s-au retras în birouri, dar nu au început să muncească. Protestatarii îi cer guvernului să renunțe la angajarea de noi consultanți fiscali care vor avea lefuri de 10.000 de lei și să îi plătească decent pe cei care sunt deja în sistem responsabili cu colectarea veniturilor statului. De la Râmnicu Vâlcea, Nicoleta N, Europa FM. Care este situația în Maramureș, ne spune acum Mica Jvab. Protestul spontan al angajaților din finanțele maramureșene, început de dimineață, continuă și la această oră. Toți cei 358 de angajați au oprit lucrul nemulțumit de faptul că negocierile privind creșterile salariale au eșuat și mai mult de anul viitor, odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării unitare, lefurile ar urma să scadă. Oamenii declară că, deși ar dori să presteze și activități suplimentare după programul de serviciu, nu li se permite acest lucru, fiind astfel defavorizați față de alte categorii socioprofesionale. La toți bugetarii salariile cresc, nouă ne scad salariile și nu știm motivul. Am adus bani la buget, ne facem datoria, am ajuns să fim egalizați cu parteneri de-ai noștri, să zicem, tot bugetari, cu studii medii. Chiar dacă activitatea este în prezent oprită, zeci de contribuabili așteaptă în fața instituției, unii pentru a-și plăti dările către stat, în timp ce alții doresc să achite taxa pentru pașaport. Cele 20 de ghișee sunt însă închise, iar programul nu va fi reluat până când angajații de la finanțe nu își vor vedea revendicările soluționate. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. În vestul țării, 500 de angajați ai Direcțiilor pentru Finanțe au participat la protest, dintre aceștia 200 au fost din Timișoara. Și la Administrația Finanțelor Publice Sibiu, 70 de angajați au intrat în grevă spontană azi dimineață, au stat la birouri fără să lucreze. Greva s-a încheiat la Sibiu la ora 11. Și în aceste condiții, șeful fiscului face un apel la angajații din Direcțiile pentru Finanțe să revină la lucru. Manuela Nicolescu explică. Șeful fiscului spune că va face tot ce-i stă în putere pentru ca nemulțumirile celor care protestează azi să fie auzite. Bogdan Nicolae Stan, președintele ANAF, precizează într-un comunicat că după discuții cu sindicaliștii a depus la guvern o serie de propuneri pentru modificarea legii salarizării, astfel încât să fie eliminate diferențele între salariile acordate pentru funcții similare și să fie menținut un spor de 15%. Le solicit și pe această cale să-și reia lucrul, a transmis șeful fiscului, care amintește că e în legătură permanentă cu personalul nemulțumit din Direcțiile de Finanțe. Să mai spunem că angajații din Vămi s-au solidarizat cu salariații din sectorul Finanțe și-au declanșat o acțiune de protest în unele puncte de trecere a frontierei Vamei și spun că vor face exces de zel, adică vor controla amănunțit fiecare mașină. Ascultați știrile Europa FM. Virusul WannaCry, cel mai amplu atac cibernetic din istorie, produs de vineri încoace, a afectat până acum peste 200.000 de calculatoare și 10.000 de instituții din cel puțin 150 de țări. În România, cel puțin 4 instituții publice ar putea să fie afectate și peste 300 de adrese IP. Valentin Chisoceanu ne explică cum sunt afectate computerele de acest virus. WannaCry este un virus de tip ransomware, adică nu distruge datele, dar blochează accesul la ele. Virusul a profitat de o breșă de securitate din sistemul de operare Windows. Concret, WannaCry preia controlul asupra fișierelor de pe computerele infectate și le criptează. Dispozitivele sunt infectate de cele mai multe ori prin intermediul unui mail. Pentru eliberarea datelor, atacatorii cer plata unei sume de bani, în acest caz $300 plătiți în moneda electronică Bitcoin. Șeful serviciului Securitate Informatică tehnică și monitorizare din cadrul CERT, Cătălin Pătrașcu, a explicat pentru Europa FM cum se propagă virusul cibernetic. Mesaje e-mail de tip spam sau spear phishing, în care utilizatorii sunt îndemnați să deschidă un atașament malițios sau un link, în acel moment se infectează. Ca măsură de precauție, nu dați click unor linkuri sau unor e-mail-uri pe care nu le așteptați și nu descărcați fișiere necunoscute. Precauție la mesajele pe care le primesc pe mail sau pe orice alte căi de comunicare precum WhatsApp, Facebook și așa mai departe. Cele mai afectate dispozitive sunt cele care folosesc sisteme de operare Windows mai vechi. De exemplu, în cazul Windows XP, care nu a mai fost actualizat de 3 ani, Microsoft a lansat acum un update special pentru WannaCry, însă e nevoie ca administratorii și utilizatorii să permită instalarea acestui update. Experții în securitate cibernetică au avertizat că aceste atacuri ar putea continua. De altfel, în China au fost afectate sute de mii de calculatoare de la aproximativ 30.000 de instituții, a anunțat azi o companie IT. E vorba de agenții guvernamentale, spitale, universități și bancomate din China. În Europa, atacul a afectat de vineri încoace numeroase întreprinderi și organizații, inclusiv spitale britanice, constructorul francez Renault, între care și uzina Dacia din România, dar și sistemul bancar rus. Iar în această dimineață, Europol a anunțat că guvernele și companiile din Europa au reușit să evite noi probleme. Companiile au făcut update-uri necesare pentru a opri răspândirea virusului WannaCry. Reprezentanții Europol se temeau că situația se putea agrava astăzi, când oamenii s-au întors la lucru și ar fi putut descoperi calculatoarele infectate. La noi, serverele fiscului sunt perfect funcționale și nu au fost afectate până acum de atacul cibernetic, precizează ANAF într-un comunicat de presă. Reprezentanții fiscului au reamintit că în weekend site-ul anaf.ro a fost închis pentru lucrări de mentenanță. Uzina Dacia și-a reluat activitatea după atacul cibernetic de la sfârșitul săptămânii trecute. În prezent sunt luate măsuri suplimentare de securitate pentru a evita răspândirea virusilor, transmite Ana Sorescu. În această dimineață, conducerea uzinei Dacia, care activitatea a fost perturbată timp de 48 de ore după atacul cibernetic de vineri, a decis să rea activitatea. Au existat mai multe disfuncționalități ale sistemelor informatice care au fost ținta hackerilor. Aceste disfuncționalități au afectat o parte a activităților de producție și a fost necesară încetarea lucrului pentru remedierea acestora și pentru prevenirea extinderii disfuncționalităților. Activitatea de la uzina Dacia a fost reluată în această dimineață la ora 7 și toate sistemele informatice ale grupului Renault România funcționează normal și sunt securizate. Uzina de la Mioveni nu este singura afectată de atacul cibernetic și uzine din Franța și Slovenia ale Renault au avut de suferit și la fel și uzina Nissan din Marea Britanie. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Reprezentanții mai multor instituții din Vaslui sunt în alertă și au luat măsuri de securitate în urma atacurilor cibernetice. Inspectoratul pentru situații de urgență Vaslui și Vama Albița a oprit internetul. Sorin Saizu transmite. Potrivit șefilor Vămii Albița, cel mai mare punct de control de la granița de est a României, măsuri suplimentare de securitate au fost luate încă de la finalul săptămânii trecute. Serverele din Vamă au fost închise imediat și astfel s-a întrerupt orice legătură cu exteriorul și angajaților li s-a interzis să folosească internetul de pe calculatoarele de serviciu. La fel s-a întâmplat și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui și aici serverele au fost închise, iar reprezentanții instituției susțin că mențin măsurile suplimentare de securitate de frica unor posibile atacuri cibernetice. Cele două instituții au renunțat la comunicarea online și folosesc faxul pentru problemele urgente. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În județul Vâlcea, două familii sunt pe punctul de a fi evacuate din cauza alunecărilor de teren. Halda de steril continuă să înainteze către 5 case aflate în cătunul Poduri din comuna Lunu, dar viteza de deplasare s-a mai redus. Comitetul local pentru situații de urgență decide în următoarea oră soarta localnicilor. Transmite Nicoleta Ene. Oamenii, 8 la număr, au fost anunțați că este posibil să fie evacuat și au fost sfătuiți să-și strângă lucrurile. Familia Mărculescu are 2 copii minori și o gospodărie plină de animale. Speră din toată inima ca alunecarea să se oprească și să nu mai fie nevoită să plece din casă. Reprezentanții primăriei au reparat drumurile distruse de ploi pentru a se putea intra cu utilaje grele. De asemenea, au fost decuplate de la electricitate cele două case, dar și mai mulți stâlpi de tensiune care amenințau să se rupă. Preventiv, centrul social al comunei a fost pregătit cu paturi și tot ce este necesar pentru găzduirea sinistraților. Halda de steril a luat la vale în urmă cu câteva zile și a afectat o suprafață de peste 30 de hectare de pădure și terenuri agricole. A blocat albiile a două pârâuri și un drum sătesc. Vinovată de producerea dezastrului este, în opinia primarului Cristian Birăruț, exploatarea minieră Cetgovora, care nu a respectat normele tehnice de depozitare. Pe raza comunei Alunu sunt două halde de steril și amândouă sunt în acest moment distruse. distruse de alunecări de teren. Reprezentanții companiei miniere au declarat că vor evalua pagubele și vor despăgubi pe oameni. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Cursa pentru șefia Partidului Național Liberal începe de astăzi. Primul care și-a depus candidatura este Ludovic Orban. Urmează la ora 15 Cristian Bușoi. Însoțit de o parte din susținătorii, Ludovic Orban a susținut un discurs la sediul central al PNL din Aleea Modrogan. Sunt un om credincios, îmi iubesc familia, îmi iubesc țara, sunt un liberal convins, un liberal, ca să spun așa, până măduva oaselor. Mă bat pentru promovarea ideilor de libertate și democrație imediat de după Revoluție. Niciodată nu am fugit de pe câmpul de luptă. Proiectul nostru este acela de a construi un partid național liberal care să aibă forța să câștige toate alegerile de acum încolo. Viitorul președinte PNL va fi ales de către 5.000 de delegați la congresul din 17 iunie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, este oficial, FCSB se desparte de Laurențiu Reghecamp și va fi preluată de Nicolae Dică. Numirea noului antrenor a fost anunțată astăzi de Gigi Becali. Finanțatorul a precizat că s-a întâlnit cu Reghecamp, care l-a vizitat pentru a-și lua la revedere. Amintim, tehnicianul de 41 de ani este pe punctul să accepte o nouă ofertă avantajoasă de câteva milioane de dolari din fotbalul arab. Gigi Becali a mai spus că Dică nu are deocamdată licența pro, astfel că în staful său va fi cooptat un colaborator care să activeze ca principal. Fostul jucător al Stelei, acum în vârstă de 37 de ani, și-a început cariera de antrenor în decembrie 2015, iar sezonul acesta a promovat în Liga a doua cu SCM Pitești. AS Roma a învins-o cu 3-1 pe Juventus Torino și s-a apropiat la 4 puncte de lider cu două etape înainte de finalul sezonului. Proaspătă finalistă a Ligii Campionilor, Juve a deschis scorul aseară prin Lemina în minutul 21. De Rossi a egalat însă repede, iar în repriza secundă au mai marcat pentru Roma El Shaarawy și Nainggolan. De menționat că Massimiliano Allegri i-a lăsat să se odihnească pe mai mulți de jumătate dintre titularii obișnuiți ai lui Juventus, care mai are de jucat cu codașele Crotone și Bologna. Feyenoord este noua campioană a Olandei. Echipa din Rotterdam a învins-o în ultima etapă cu 3-1 pe Heracles prin hat-trick-ul veteranului de 36 de ani Dirk Kuyt. Feyenoord a încheiat sezonul cu un punct peste Ajax Amsterdam și a cucerit din nou titlul după aproape 20 de ani. Rafael Nadal a câștigat turneul de la Madrid. El l-a învins în finală pe austriacul Dominic Thiem, scor 7-6-6-4, la capătul a 2 ore și 17 minute de joc. Nadal rămâne neînvins pe zgură în actualul sezon și a ajuns la al 72-lea trofeu al carierei. Lewis Hamilton s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Pilotul echipei Mercedes a fost urmat de rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel, și de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Următorii au sosit la un tur distanță piloții de la Force India, Sergio Perez și Esteban Ocon. Să mai spunem că Fernando Alonso a încheiat al 12-lea și McLaren Honda rămâne singura echipă fără punct în actualul sezon. Kimi Raikkonen de la Ferrari și Max Verstappen de la Red Bull au abandonat în startul cursei după un accident, iar monopostul Mercedes al lui Valtteri Bottas a cedat în turul 40. În clasament, Vettel este lider, urmat la 6 puncte de Hamilton. Dinamo București a câștigat Cupa României la handbal masculin. Campioana în titlu a învins-o în finala de la Ploiești pe HC Dobrogea Sud cu 23-21. Dinamo a cucerit după 29 de ani acest trofeu, chiar în ziua în care clubul din Ștefan cel Mare a împlinit 69 de ani de la înființare. 13 și 17 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, unul dintre cele